ربیر علی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد تلوش کلو کشست نبی ربیر علی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد تلوش کلو کشست نبی سبی سلام کلی کاکلی بوچی لاز پنام ولار ستا دیدن لپار مخلوقات تول گام پا گام ولار سبی سلام کلی کاکلی بوچی لاز پنام ولار ستا دیدن لپار مخلوقات تول گام پا گام ولار رب در کنی تا تلوار مقام دی عجیب نبی حسن در تماد تلوش کلو کی شایست نبی ربی را لی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد تلوش کلو کی شایست نبی پڑک وحی جلبلی لطانی او حسن گرانا خوڑی دیل شیرینی تا پا مثل دا گبین گرنا پڑکوائی جلبلی لطانی او حسن گرنا خوڑی دیل شیرینی تا پا مثل دا گبین گرنا دوٹوٹ سپول میشوالا نمستاف اشار نبی حسن در تماد دی تولوش کلو کی شایست نبی ربی را لی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد دی تولوش کلو کی شایست نبی هر سبا والار پا احترام و چی حیرات تسلیم تبا عبادت او اطاعت دفاق اللہ تسلیم هر سبا والار پا احترام و چی حیرات تسلیم تبا عبادت او اطاعت دفاق اللہ تسلیم تبوی مشغول دخدای پا ذکر گرش پا نبی حسن در تماد دل تولوش کلو کی شایست نبی ربی را لی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد دل تولوش کلو کی شایست نبی سیری گریوان گرزی او درگات دسوانو نکلی خوار نسی منصور ستا پا فیران کی فریادو نکلی سیری گریوان گرزی او درگات دسوانو نکلی خوار نسی منصور ستا پا فیران کی فریادو نکلی ستاپ محبت کی دزرگی پر رنزخت نبی حسن در تماد دل تولوش کلو کی شایست نبی ربی را لی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد دل تولوش کلو کی شایست نبی ربی را لی جلی تور تمول ردی و نبی حسن در تماد دل تولوش کلو کی شایست نبی